أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دي جنا الله جل جلاله دا مشرکانو جب بنو خزعا کے بلی چی دا غیدا کی دوا الملائکت بنات اللہ چی پرشتے دا اللہ جل جلالہو لون دین اعوذ باللہ من ذالک دا غیب دی خبر باندے رد کی او دا خبره ثابتې چې دا پرشتې د الله جل جلاله بندگان دي عزتمند دي. او د دې آیاتونو د ما قبل سلام مناسبت هغه دا دی چې د مخ کنا دا خبر الله جل جلاله نقلن او عقلن ثابت کړه چه اللہ دے احتیاج نپاک دے و اللہ سر شریک نشتے. نو اللہ فرمائی وقالو اووائی دا مشرکان اتخذ الرحمن لسل دے مہربان ذاتو ولدن بچے دے پرشتونا سبحانہو پاکی دے اللہ لرا دے بچینا او دے بیبینا زکه بچی دې د پاره وی چې سبالم لا تل جوړ شي او نسب مې چلےږي چې د دنیا کې نیما اعظمه نسب چلےږي. الله دې احتیاج نم پاک او الله جل جلاله د سلسله د نسب نم پاک دې الله همیشه همیشه الله پرمای پاکی دې الله لره دواله. بل عباد مکرمون الله پرمای بلکې دا پرشتي چې دې عباد مکرمون دا دا اللہ بندگان دی اللہ تا بندگی کئی دا مخلوق دی دا اللہ پیدا کری دی دا اللہ بندگان دی مکرمون او معزز دی مقرب دی. دو سے پاتا دا پرشتوشو او درم سے پت لا یسبقونہو بالقولی دی اولاندی کی گنا دا اللہ جل جلال ہونا بالقول پوینا کی یعنی بغیر دیزن دا اللہ ندی اس یو وینا نگی بلکہ چی اللہ کم وینا کئی نو دا اغی اتباع کئی نو ذکا اللہ فرمائی وہم او دا ملیکی چی دی بی امر ہی خاص پا حکم دا اللہ باندے او ند بلچا باندے یعملون عمل کئی نخبل پیسلے نگی بلکہ دا رب دا پیسلے اتباع کئی او رب چی کما پیسلو کی نو اغا عملی کئی اغی تا عملی شکل ور کئی دا اغی امتصال کئی و نافرمانی نگئی. نگو رد دا ٹول سے پات چی اللہ جل جلال ہو دا پرشتو کم ذکر کلو ندا دا خالقیت منافی سے پات کی پا خالق کی دا سے پات نشکے دے ذکر خالق بل چاہتا عبادت نگئی دا اغا پخپل عبادت کی حالانکہ اللہ پرشتو بارکو پر مائل عباد او خالق بل چا تزان ننیز دے کئی تقرب نہ حاصلے حالانکہ پرشتے اللہ تزان نیز دے کئی ندام دو الوحیت منافی صفت دے الہ کدا صفت نشکے دے. او بل چا کم الہ ہوئی نو اغپ اخبلہ پیسلہ کے مستقل ہوئی دبل دا خبر اتباع نگئی چا کم خدای نو حکم سے کم دا سے پکار دے چا پخبلہ بانے پیسلہ کی دبل چا تابی نی او دبل چا نو کرنی نو پرشتی خدا اللہ جل جلال خدا سیدی چی دا اللہ پا پیسلو بانے چلی گی دا اللہ متبیعی لہذا په پرشتو کې یو صفت هم د زنیش ده چې هغه د صفت د خدای تو پرشتي د خدای تو د صفات نه پاکي او د مخلوق چې کوم صفات کی هغه صفات پکې نه دي کې دومره عقل نشته الله په دې رد کوي چې د دې د صفاتو نه پته لګي چې دی د عبادت لایق نه دي او دی الہ او خدای نشي کېدی الله فرمایي چې بل دا چې پرشتي د الله د علم پاغي باندې حاته کړي الله فرمایي يعلم الله کويږي ما بين ايديهم ما په هغه سره باندې بين ايديهم چې وړاندې د دین دي چې وړاندې دي کوم عمل کړی دي کومې فیصله د الله عمل کړی دي کوم عمل کړی دي الله تداغیم پدرا وما خلفهم او اغرست چې د دې دي دا پرشتي بچ رست کوم عمل کوي او دا کرنګي کوم کارونه وکي اغم الله تبدل نو دا الله علم د دین چا پیره دي حالانکه خالق چې دی نو دا هغه باندې څوک احاطه نشي کوله دا الله جل جلاله په ذات دا الله حقیقت سره زماست علم دا الله جل جلاله په افعالو او دا الله په کارونه باندې احاطه نشي کوله ګیراو په نشي چوله خبرم ځان درا حالانکه پرشتي چې دی هغه دا الله د علم کې دن پرتی دی دا هغه په اعمال باندې په کړو او په اند باندې دا الله جل جلاله علم احاطه کړی نو د دې نم پته لګي چې پرشتو کې د خدای توپ صفت نشته بل الله فرمایي ولا يشفعون الا لمن ارضوا ولا يشفعون او دې شفارس نشي کوله د اچا د پر الا لمن ارضوا مگر د اغه چا د پر چې خدای د چا د پر راضي شي مجاهد رحمت الله علیه معنا کوي الا لمن رضي الله عنهم مگر اغه څوک د چانه چې الله راضي شوی دا الله جل جلاله په اجازت باندې دا غره پرشه پارس کول شي مطلب خدای ته مجبور او محتاج دي کدی د خدای توب لایق وي نو په خپل باندې به شپارس کول شي حالانکه په شپارس کې خدای ته محتاج دي او محتاج خدای کې دی نشي او بل الله فرمایي چې لا یشفعون الا لمن ارتضى دې لمن ارتضى یو بل معنی هم شي دې شپارس نشي کوله مونږ دا هغه چا د پاره ارتضى چې الله د راضي شوی دا غي د پاره چې دا غي د پاره دې شپارس شي عبد الله ابن عباس فرمای د دې نه مراد هغه اهل شهادت او الله اله الا الله ذکر کافر د پاره شپارس نشته خبرم ځای ده نه د دې نه هغه سو مراد دي چې چا لا اله الا الله محمد رسول الله دی نو پرشتي د بل چا د پاره شپارس نشي کوله اغی شپارس کئی نو دا اغی شپارس محدود دے صرف دا مومنان دا پارا نو کافر کو دیر دا پرشتے اغا مطلب عزتو کی او دا اللہ رونو وطا ہوئی او پرشتے دا اغی دا پارا دا سر شپارس ام نگئی پرشتے چا دا چا دا پارا شپارس کئی دا اغا چا دا پارا بکئی چا چا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وی دیدے نا بعضی معتزلہ اغه د دې ځنه استدلال کوي چې چپارس د اهل کبایر د پاره نشته چې چا نه ګناه شوی لوی ګناونه غلا ډاکا زنا نه دا غي د پاره شپارس نشته او اغه په دلیل کې دا آیات پیش کوي چې الله ویل دي چې لا یشفعون پرشته به شپارس نه کوي الا لمن ارتضى مگر دا چې الله دې راضي اجه کوم زنا غلا ډاکا کوي دا نه الله وي چې ته راضي لہذا د اهل کبایر د پاره شپارس نشته دا دغه مسله ده زمون مسله ده چې ټیک ته الله د اغنه د اغه د ګناه د وجې راضی نه دي او په نسبت د کافر الله د اغنه د اغه د ایمان د وجې راضی دي خبر ده تعالی د زنای غلاکار د ګناه د اغنه الله د اغه د ګناه د وجې خو خفه ده خو اغنه د اغه د ایمان د وجې راضی دي او شپارس بده ایمان د وجه کیږي لکه تاسو ته ماده عبد الله ابن عباس سے کولم پیش کو چې دې به شپارس نه کوي الا لمن ارتضى مگر دا چېرې پر چې چا کلمه شهادت ویل ولہذا د دې آیات نه د عبد الله ابن عباس سے د کول مطابقم د خبره ثابتي چې کوم ګناه کبیره کړی داغه پر پرشتي به شپارس کوي او د دې آیات نه د شپارس نه پی نه معلومي خبره مې تعالی د دې آیات نه د شفارس نه بي اغنه معلوميږي چې شفارس نشته. شفارس ثابت دی. امام اعظم رحمت الله عليه مسند امام اعظم کې حدیث ذکر کړ بلا احادیث دی په شفارس باندې او د شفارس مراتب هم دی بیا در سګ دیږي خو یو حدیث ده چې الله جل جلاله هو سکسان وای په جهنم کې بد خپل ګنا د وجه دم رس کا شکار شي وي تک تور شکار شي وي او الله جل جلاله با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شفارس باندې غروب وسی او د جنت په دروازه باندې یو نهر دی هغه ته حیوان ویل کی حیات والا نهر دی هغه کې با هغه علماء به سبب شي د جهنم دا غداغونو ماغونو نه جنت ته بلال شي او پاغې باندې به یو ټاپه پد شي هغه ته بخلق جهنميون وي جهنم والا خبره ده تعالی هغه به الله جل جلاله د سوالو کی الله بدا هغه نه دانم زایل حالانکه دغه جهنم ته دلی دا بس نیکان خلق نه کبیره ګناونه والے وي نو د معتزله او دا مسله حالت ده چې چا نه ګناي کبیره شو دغه پر شپارس دي او ډیر خلق دي ګناي کبیره در چنه کی خبره ده دا د ګناي کبیره والے لپاره شپارس د حق دی او ثابت دی لا یشبعونا دا پرشتي نشي شپارس نشي کوله الا لمن ارتضى مگر دا چې لپاره چا د پر چې الله راضي چې د شپارس دی وشي او بل صفت الله د پرشتو بیانې وهم من خشيته مشفقون او د پرشتي چې دي د وجه د هیبت د الله تعالی نه مشفقون یریدون کیږي نو څوک چې د بل نه یره کوي خدای نشي کېږي پرشتو کې د الله جل جلال هو د ذات د هیبت او د جلال د وجه نه یره موجود ده او څوک چې د بل نه یره کوي عاجز او کمزوري او عاجز او کمزوري خدای کې دی نشي دا مسئلہ هم پرونګه ویلوا اکلی طور الله دا مسئلہ ځل ثابت کړه مخ کې الله دا بیان وکړو چې کائنات کې دوه خدای نشي کېږي خبر ده تعالی یا به دواړه برابرې او یا به یو کمزوري یو طاقت وري نو که دواړه برابرې کار بنګي خبر ده تعالی یو بوي زشپره ول بل بوي راځل نو شپره دي نه برابر دي دواړه پاور کې برابرې خبر ده تعالی او که یو کمزوري شي په خبر ده تعالی نو که یو کمزور شه بیا خدای نشه نو کمزور خدای کېنه نشي نو فرشتو کې دغه کمزوري ده دې د الله نه يره کوي او يره والدا صفت د خدای توب نه ده دا صفت د عبدیت ته خاصه پد ده مخلوق سره يره پن کوي د الله جل جلاله او باندې ګانو لم يره پکار ده ستاوس یو وخت د الله جل جلاله نه د جهنم ورم لای او که سوال د قیامت پر ځبانه تر ډیر پوجاړې ته د اوس کو سمندر وبې ناغه بیا ته لا پېدې نه لګي ذکر دا دار العمل دے او آغا دار الجزا دے بل دا اللہ نا یر چی دا خشیت دا وجه دا خشیت دا اللہ نا خشیت آغا یری تاویل کی چی آغی سر تازیم ہوں بی ورہ یو دا سپین یر دا دا پیشو دا مار لڑم نا یر دا جدا را یو یو انسان نا سڑی یری گی خود آغا دا عظمت دا وجتوالی دا وجنا دا آغا دا درنوالی دا وجنا دا عزت دا وجنا دا اللہ نا چی کم یر دا اغیر دا تعظیم دا یعنی اللہ دیر لوی عظیم ذات تے نو دا تعظیم دا اللہ دا وجنا اغیر کی یر دا اغیر خپل خبر نشی کولے چې الله کم حکم اوگی بس دارک دا غیر سکی امتصال او تابیداری کی او اللہ پرمائی ومن یکل منهم انی الہم من دونے ومن یکل او چاچی ویناو پرا منهم دا دین بالفرض دا دے ملیکون آیا دا نور مخلوقات دا بالفرض چا دا خبر اکلا چې انی الہ من دونه زدا الله نه علاوه خدای زما عبادت کوي زدا الله نه علاوه خدای الله پرمای ک بل پر دا وینا چا وکړه کوله خنیش صحیح شو الله پرمای فذالک نجزیه جهنم فذالک دک شخص چې د دې خبرې کایل نه چې دا الله نه علاوه زدا عبادت لایق موزه خدای ما ز الہ الله پرمای فذالک نجزیه جهنم دا سړی ته موږ جهنم سزا ورکړو اسے کې دې نشي پور باندې به الله وي سزاو و مې کول چا چې وې نه دا شرط شرط تر وګ لازم نه ده بهرحال بل فرض الله وي کې چا دا سي وي خبر مې ته دا سي سو ویلې نشي ذکر الله جل جلاله علاوه سو الا نشته او چا ویلې دي الله وي دا غزا به جهنم دي خبر مې ته او پرشتو کې چا ویلې نه دي ځکه شرط تر وګ لازم نه ده الله فرمای کذالک نجل الظالمین دارنګي به موږ سزا ورکو ظالمانو ته عام قانون الله بیانې څوک چې د اولوهیت صفت یا د اولوهیت دعوه کوي الله جل جلاله باغی ته سنگینه سزا ورکړي. الله وې درنګ سزا هغه موږ مجرمانو ته ورکړي. بس دا غلط وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اتخذ الرحمن لسله مهربان ذات ولدا بچي ولد مذکر او مؤنث دواړه ته وي عربایږي. سبحانه پاک دی الله لرا پاک دی الله د ولدنا د بیبینا بل عباد بلکې پرشته چې دي عباد بندگان د الله دي بندگان دي چې د الله مکرمولا عزت ورکلی شوی دی تقرب ورکلی شوی دی تا لا یسبقونه بالقول دی نوڑاندی کی گدا اللہ نا بالقول پویلا کی وهمو دا پرشتی چرے بے امری خاص پوکم دا اللہ تعالی یا ملولا عمل کی یعلمو اللہ پویدے ما پاغس بین ایدیم چی اڑاندی دا دی دی اڑاندی کم عمال کری دی وما خلفهما فاسبان دي چورست دي رستني عمل ولا يشفعون الا لمن ارتضى او دي شبارس نشي کوله اچا ده پرا الا لمن مگر دا اچا ده پرا ارتضى چي رازي الله تعالى دا مل پرا وهم دا پرشتي چي من حشيتي دا وجد هيبت الله لا مشفقون يريدون کي ير كون کي دي ومن واسو کې کل چی وی وی من هم د دینا بالفرض انی الہن زد عبادت لایک من دونی ما سوا د الله نه فذالک دک چ دین زی الله وی موږ سزا ورکو دتا جهنم جهنم جهنم کې به واجو کذالک هم د کرانګي نجز الظالمین موږ سزا ورکو ظالمانو ته مشرکان ته یا ولو ایدل قوت المدینه را مسلم سید آفیت برات ناسی بی اللہ خیر دارا دنیا خیر درسو شرک نموسا دریا نموسا گندہ سپاک نموسا جا اللہ رضی شکر لزا نصیب کو سنکا